فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Na atendaye mema naye ni muumini, basi haitakataliwa juhudi yake, na hakika sisi tunamuandikia. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea. Hatta idha futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun. Mpaka utapofunguliwa Juju na Majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima. Waqtaraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. Na miadi ya haki ikakaribia, hapo ndipo yatakapokodoka macho ya waliokufuru. Ole wetu, bila shaka tulikuwa tumeghafilika na haya, bali tulikuwa wenye kudhulumu. Innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za jahannam, huko mtaingia tu. Law kana haula alihatan wa kullum fiha khalidun. Lau kuwa hawa ni miungu wasingeliingia, na wote watadumu humo. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Lao wao humo ni kupiga mayowe, na wala hawatasikia. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Ama wale ambao wema wetu umewatangulia, au watatenganishwa na hayo. La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Hawatausikia mvumo wake, na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Hicho kitisho kikubwa akituhuzunisha, na malaika watawapokea. Hii ndiyo siku yenu mliokuwa mkiahidiwa. Yawma natuwi samaa katayis sijilli lilkutub kama badana awwala khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Siku tutakapo zikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu, kama tulivyoanza umbo la mwanzo tulirudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu, hakika sisi ni watendao. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiyya as-salihun. Na hakika tulikwisha andika katika Zaburi baada ya kumbukumbu ya kwamba nchi watairithi waja wangu walio wema. Inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin. Hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Qul innama yuha ilayya annama